En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Jamen, velkommen, for nu er vi så i gang med den her særudgave af Cordua og Steno, som vi sender her fra en terrasse med udsigt over havnen og havet under det her altså særlige corona-ramte folkemøde, men som jo alligevel altså er noget, men det er ikke helt som det plejer, men til gengæld er vejret fuldstændig enestående godt, og det er jo noget af det, man er virkelig glad for at få at vide, hvis man er en af de utrolig mange lytter, der sidder mellem Esbjerg og Bramminge og følger det her. Så særlig velkommen til jer i Jylland. Det er jo altid jer, der er så sure over, at vi er så rige og alle sammen er djøffere, der er hårde. Det er jeg faktisk rigtigt i år. Der er ikke 42.000 mennesker, der er 2.000 jurister. Og vi kender hinanden alle sammen. Og jeg er desværre ikke jurist, men jeg har alligevel snedet mig med. Men altså, vi skal jo have en af de her traditionelle debatter på folkemødet. Det vi har tænkt os at tage fat på i dag, det er med de her tre herrer her. Men vi skal lige også fortælle jer lidt om, hvad der ellers er i programmet. Men velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og når jeg, som vi sender i det oversvømsramte Pilestræde, kan jeg forstå, fra boksen derinde, så kan I lyttere komme til ord i programmet ved at kommentere og stille spørgsmål. Det gør jeg ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, som vi ikke kan læse. Okay. Det skulle du ikke have læst om. Okay, så jeg tror, jeg dropper manuskriptet fra nu af. Men jeg kan i hvert fald sige, om en lille halv time tid, så skal vi tale engelsk. Og det er faktisk banebrydende nyt i programmets levetid. Fordi vi får besøg af USA's chargé d'affaires, og det betyder, at man er ham, der varmer stolen for ambassadøren ved ambassaden i København. Han hedder Stuart A. Dwyer. Og vi skal høre, om Dwyer ser nogle nye resultater eller perspektiver for samarbejdet efter præsident Bidens flere møder med topledere her i Europa, blandt andet Vladimir Putin. Dwyer, han er faktisk, han taler russisk og har været udstationeret i Moskva i flere omgange, så det kunne være spændende at høre hans perspektiv. Og så skal vi selvfølgelig altid, når vi snakker med amerikanerne, hvad er det med Grønland og sikkerheden? Hvad mener han om det? Er der nogle ændringer i det? Vil de stadig købe Grønland? Det ved de vist ikke, men lad os nu lige høre, hvad han svarer. Men nu skal det handle om ideologi. Ja, det skal det nemlig, fordi altså, er der noget, som jeg også blev klar over i nat, da jeg var på et meget, meget lille folkemøde oppe i Rutsker, det er, at der er simpelthen ikke noget værre end frihed. Det danske vælger, de kan simpelthen ikke fordrage frihed. Og det er jo en del af det, der gør, at liberale tanker har det meget, meget, meget svært i disse dage. Og derfor har vi så inviteret tre mennesker, som har noget at sige om liberale tanker. Og det er jo så herude fra med solbriller, Jan E. Jørgensen, en ægte liberal fra Frederiksberg, og medlem af Folketinget, kulturordfører. Så er det Henrik Dahl, han har et eller andet sted mellem 31 og 42 ordførerskaber for Liberal Alliance, men du er først og fremmest ordfører for Henrik Dahls tanker. De kan være liberale, de kan være en hel del, fordi, og det skal vi, jamen du får du ordet lige om lidt, og så er det Stinus Lindgren, som jo er på den røde side af hegnet, i hvert fald når der skal stemmes, og i hvert fald en regering vi har, men vi håber, der er lidt liberal tankegang tilbage i dig. Og det vi skal bede om, det er ligesom at stille en diagnose på, hvorfor er det i det her land fuldstændig umuligt at få folk til at synes, at frihed er mere værd end statslig tryghed. Værsgo, Henrik Dahl. Tak for det. Og det er jo spændende, fordi Radikale Venstre er jo en afspaltning af Venstre i 1905, og vi er jo sådan en afspaltning af Radikale Venstre. Så der er bare den her konsistente afskalning af liberalismen, som vi måske også kan tale om. Men altså, den ene ting er jo, at danskerne er jo sådan nogle anarkister, som på en eller anden måde, altså hvad skal vi sige, langt hen ad vejen sådan gør, hvad de har lyst til. På den måde er der sådan en liberal sådan sjæl i danskerne. Men så er det også klart, at vi lever i et gennemført socialdemokratisk samfund, hvor man ligesom, altså den første løsning, de fleste mennesker tænker på, er på en eller anden måde en velfærdsstatslig løsning. Ikke? Så den ene side er, at vi har de her meget i virkeligheden frihedselskende mennesker, som gør en masse ting og ikke spørger nogen om det. Og så har vi en stat, altså det ene har noget med samfundet at gøre, men så har vi en stat, som er en velfærdsstat, og det har vi rigtig meget vendet os til. Og det er jo en af grundene til, at det er lidt svært at være liberal. Men den anden, vi også godt lige nævne, for det kan vi måske komme ind på, det er jo, at de liberale har en lidt mærkelig historieopfattelse. Fordi de har en historieopfattelse, hvor de tror, at det liberale kommer af sig selv. Og det, som er svært i de her år, det er jo, at det ikke kommer af sig selv. Nu nævner I jo selv Rusland, ikke? Altså, som ruller liberalismen tilbage, men det sker også i Tyrkiet, og det sker jo i Ungarn og sådan nogle steder. Altså, det er en forkert historieopfattelse, at liberalismen kommer af sig selv. Der har fjender, som vil rulle det tilbage. Og det er sådan noget, som de liberale sådan går og er forvirret over. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Så kan det være, at vi skal høre en ægte liberal, hvad du er forvirret over. Altså. Jamen, jeg er ikke så forvirret, men jeg kan godt forstå, at mange er forvirret. Noget af det, som har rystet mig mest her på det seneste, det har været, at der har været en diskussion om, hvad frihed er. Altså, en ting er, at man ønsker frihed eller ej, og hvor meget frihed og balancen mellem frihed og tryghed. Men en diskussion af selve frihedsbegrebet, og der bliver jeg bekymret. Og det er vores, jeg vil tage fat i to udtalelser. Det ene, det er vores statsminister, som har sagt, at hun føler ikke sin personlige frihed begrænset, fordi hun er tilpligtet at gå med mundbind. Og det er jo intellektuelt nonsens, fordi hendes frihed er begrænset. Hvis ikke hun tager det der mundbind på, eller vi andre tager det der mundbind på, så risikerer vi at få bødestraf, og hvad ved jeg. Så friheden er begrænset. Så kan vi selvfølgelig diskutere, hvor meget, og om det er et offer, man gerne giver på tryghedens alter, og for at ikke vi alle sammen skal dø af corona osv. Fair nok. Men at gå ind og diskutere, om det er en begrænsning af ens frihed eller ej, det er nonsens. Den anden udtalelse, som bekymrer mig ret meget, det var vores justitsminister Nick Hækkerup, siger, jo mere tryghed, eller des mere overvågning, undskyld, jo mere overvågning, jo mere frihed. Og så gentog han, jo mere overvågning, jo mere frihed. Og så må man jo konkludere, at Nordkorea og Kina, og det er sådan de frieste lande i hele verden, fordi der bliver man overvåget i hovedet og røv for 24-7. Det bekymrer mig. Jeg forstår selvfølgelig godt, hvad det er, han siger. Altså, at det kan være vanskeligt at udnytte sin frihed og få det fulde udbytte af ens frihed, hvis der er nogle steder, man ikke tør være, fordi der er utrygt. Men det ændrer altså ikke ved, at tryghed og frihed er to forskellige ting. Begge ting er vigtige, men det er to væsens forskellige ting, og uindskrænket tryghed medfører, at man ikke har nogen frihed. Jeg kan så lige tilføje, at jeg var med flyveren herovre i går og sad bag min Nick Hækkerup, og jeg kiggede ham over skulderen, og han læste på et notat, hvor der stod positiv og negativ frihed. Jeg ved ikke, hvad han har konkluderet, men jeg synes, det var da noget, han har da i hvert fald begyndt at tænke over det måske. Men Stinus Lindgren, altså du sidder i det der såkaldte, ja det var det i hvert fald en gang, midterparti, som man kunne stole på, altid gik i den retning, hvor jeg fik noget for pengene. Det er længe siden. Fordi jeg synes hele tiden, I kigger den forkerte vej, I kigger virkelig ikke mod friheden. Er det noget, frihed, er det slet ikke, altså det er noget, man ikke, men det er ikke nogen slagvare hos de radikale. Altså jeg kan ikke lige genkende det billede, jeg også godt lige anfægte, du startede med implicit at kalde mig djøffer. Altså jeg blev kaldt mange ting, men altså det, ej, det er det, jeg kaldte dig ikke. Kun djøffer, der var herovre. Nej, det var sådan lidt for sjovt, det var ikke bare dig, jeg er jo ikke djøffer. Okay, jamen, så tager jeg det ikke helt personligt. Jeg kan også se, at der står, kan vi friste med en gratis fadøl, men vi får bare vand og, ja, det, og håndsprit. Hvad sidder det? Ja. Så meget frihed. Lad os få det. Nej. Vi vil gerne have en runde. Fem frihedspils. Det bliver den bedste debat, jeg har været til på det her folkemøde, kan jeg godt mærke. Nej. Altså, jeg synes jo faktisk noget af det, Jan E. startede med at snakke om, at vi har jo indskrænket vores frihed i Danmark de sidste halvandet år. At sige andet, det er jo fuldstændig nonsens, som du siger, det er fuldstændig rigtigt. Det har vi gjort. Selvfølgelig var der en grund til, at man gjorde det, men det, jeg synes er interessant i den her debat, det er, for det første, hvor nemt det var at gøre, at alle partier i Folketinget bakkede op om at gøre det. Hvor nemt det var, at folket, befolkningen, gjorde det, fulgte med og sagde, selvfølgelig skal vi da være med at se flere end fem, selvfølgelig skal vi bære mundbind. Alt det her gjorde folk helt af sig selv. Det synes jeg er interessant af to grunde. For det første, fordi det viser, at, som du også var inde på, at, Henrik, at liberalisme er ikke noget, der kommer af sig selv. Demokrati er heller ikke noget, der kommer af sig selv. Det er noget, vi skal kæmpe for hver dag. Og det synes jeg, det er noget af det, jeg er blevet pinebevidst om efter corona her, at det har været utrolig nemt at fratage nogle rettigheder, og derfor er det også utrolig vigtigt, at vi har sørget for, at de kommer tilbage igen, og vi står på mål for det i Folketinget. For det synes jeg er ret interessant egentlig. Og når du siger, at vi ikke kæmper for frihed, det kan jeg selvfølgelig ikke genkende, men selvfølgelig er der altid, vi er jo socialliberale, så der er selvfølgelig altid nogle nuancer i det, og det er jo det, vi er så kedelige med i Radikale. Men man kan sige, alle kunne måske få øje på, at liberalismen er trængt her under coronakrisen med de tiltag, der har været. Jeg skal altså ikke have øl, jeg skal lave mere i dag. Nå, men der, nogen vil jo nok hævde, at liberalismen var død allerede i forvejen. Skal vi ikke lige sige skål? Jo, skål. Skål til dem, der har noget i glasset. Så kan jeg læse op i mellemtiden. Altså, Kasper Støvring, nationalkonservativ, skriver, liberalismens, det var i 2018, liberalismens tid er endegyldigt forbi. Den kan ikke genrejses, og vi skal heller ikke forsøge. Katrine Winkelholm skrev i 2005. Jeg tror, hun har skrevet det her mange gange siden, men allerede i 2005 stod det lysende klar for hende. Liberalismen har fortrængt det grundfiske og har gjort folk og fædreland til fyrord. Unge venstrefolk er liberalister, bare ikke af ånd. En kulturkonservativ norskforfatter i sidste år, Asle Toge, skriver han i Weekendavisen, så det må være klogt og rigtigt. Den intellektuelle koalition, som understøtter liberalismens herredømme, er kollapset de seneste to årtier. Så kan vi jo tage Anders Fogh Rasmussen med i 2005. Han var da formand for et liberalt parti på et tidspunkt. Han skrev i Berlingske: moderne mennesker gider ikke finde sig i standardløsninger. Jeg vil hellere tage mit udgangspunkt i det enkelte menneske, i stedet for at putte alle mine løsninger ind i en liberalistisk tankegang. Og så kunne vi jo også godt sige Mads Holger, salig Mads Holger. Han skrev mange ting om liberalisme i 2013. Ligesom påstanden om, at alting flyder i vid udstrækning, fører til stagnation. Og ligesom den oprindelige nytteetik er unyttig, bliver liberalismen ofte også sin egen værste fjende og kommer netop til at underminere det ideal, den sigter imod: frihed. Giver det anledning til noget? Henrik Dahl, liberalismen er faktisk død og borte, da du meldte dig ind i Liberale Alliance, kan jeg forstå. Det, der har været et problem for mange liberale, det har jo været de liberales historieopfattelse. Fordi en liberal, som er et godt eksempel på en forkert historieopfattelse, det er Francis Fukuyama. Fukuyama, han siger jo i 1992, tror jeg det er, at det er en historisk nødvendighed, at verden bliver liberalt. Og det er jo Hegels, det er jo hans udgave af verdensånden, ikke? Hegel, han har jo verdensånden, som jo så er den preussiske stat, som for ham er verdensånden. Men det siger Fukuyama, så det er ikke den preussiske stat, der er verdensånden. Det er sådan, det er liberalismen, ikke? Og den her verdensånd, den folder sig ud, og det er en historisk nødvendighed, at hele verden bliver bare liberal. Og den historieopfattelse er simpelthen forkert. Han havde jo en antagonist, som var Samuel Huntington, som sagde, at liberalismen... Et modstykke. Han sagde, at liberalismen kommer ikke af sig selv. Huntington, han siger i 96, kineserne kommer da aldrig til at købe ind på menneskerettighederne. Det er da vanvittigt. Hvordan kan man tro noget så åndssvagt, ikke? Altså, og liberalismen vil bare ikke komme af sig selv, og den er ikke nogen historisk nødvendighed. Og de liberale, som har troet, at liberalismen var historisk nødvendighed, de tager fejl. Det er ikke en historisk nødvendighed. Er du enig i det, Jan E. Jørgensen? Nej, jeg er ikke. Hallo. Bare ro højt. Højt? Sådan. Jeg er ikke enig i, at der er mennesker, som ikke egner sig til frihed, og mennesker, der ikke kan håndtere frihed. Og jeg synes også, vi har set, altså for eksempel massakren på den himmelske fredsplads, at der er et frihedsønske blandt kineserne. Jeg synes også, det vi ser i Hongkong i disse år tyder på, at der er masser af kærlighed til friheden blandt kineser, så har de et totalitært styre, som holder friheden nede, og det kan jo ske. Men ja, det har jo ikke noget at gøre med historieopfattelse. Det som vi snakker om, det er, at Huntington siger, nej, Fukuyama, han siger, der er en historieopfattelse, som er, at det er en historisk nødvendighed, at verden bliver liberal. Nej, det er ikke en nødvendighed, det er sådan set enig med. Det er det, Fukuyama siger. Og der er jo mange liberale, som tror, at bare man forkynder liberalismens fortræffelighed for islamisk stat, så kan det indtil. Om vi har taget fejl? Nej. Hvordan kunne vi tage så meget fejl? Vi har læst Koranen, vi skal jo læse John Stuart Mill. Det er jo sådan, det er. Det er jo vrøvl, ikke? Altså, og det er jo historieopfattelse, der er noget i vejen med. Vil det sige så? Vi kan sige nu, de liberale idéer, altså du har nu nævnt Fukuyama, vi kan nævne alle, altså hvis vi skal nævne alle dem, der har taget fejl, så bliver det virkelig langt seance, ikke? Vi siger, okay, de liberale idéer, dem kan vi sådan stort set køre ud på lostpladsen sammen med kommunismen. Og så er der nationalkonservatismen tilbage, og så administration af velfærdsstaten. Er det det, vi har til Stinus? Det håber jeg da i hvert fald ikke. Jeg tror, problemet er, jeg er fuldstændig enig med hvad Henrik og Jan Johan siger, at det er jo ikke en naturlov, at det vil komme, fordi det er noget, vi skal kæmpe for. Og det tror jeg hænger meget sammen med, at magt... Når først du har magt, og der snakker ikke om personen, men så snart systemet har magt, så er det utrolig svært at give det fra sig igen. Og så er det meget belejligt bare at beholde den magt. Og på en eller anden måde, igen med coronakrisen, der var en grund til det, og så er det nemt for folk at sige, jamen lad os bare give vores frihed væk, fordi så er nogen, der ligesom gør det trygt for os. Der skal man bare sørge for, at når den krise er over, vi så siger, jamen det var midlertidigt. Og jeg tror, det er det, vi snakker om i for eksempel Kina og andre totalitære regimer. Det er ikke, fordi folket ikke kan administrere det, men de har bare ikke mulighed for at få det, fordi der er nogen, der sidder på magten. Men jeg synes, man ser nogle tendenser til, at når en regering får magt til at indskrænke friheden midlertidigt, så bliver de så glade for det, at det bider sig fast. Altså eksempelvis så diskuterede vi for nylig et forslag, som regeringen kom med om at lave opholdsforbud, pladser, parker og andre steder, hvor der er utrygt, fordi der hænger nogle banditter ud, som vi ikke bryder så meget om. Så vil man simpelthen løse det problem ved at sætte nogle skilte op, hvor der står ophold forbudt. Så den mor, der ikke tør sende sin dreng ned i parken og spille fodbold, så siger justitsministeren, det behøver du ikke bekymre dig om, fordi nu må han ikke spille fodbold ned i parken. Vi har nemlig lavet et opholdsforbud. Er det ikke smart? Sådan tænker vi på dig. Og jeg har været i Sydafrika, jeg har været i L.A., nogle af de der virkelig vemmelige steder. Jeg har ikke set noget sted, hvor der er opholdsforbud, men i trygge, rare Danmark, altså der må vi sætte skilte op med opholdsforbud, for politiet kan ikke garantere vores tryghed. Det vidner jo lidt om, hvor farligt det er at give de her magtmidler fra sig til en regering. Så jamen, altså, I står her, altså du har lidt med statsministeren at gøre, og har også lidt ansvar for, hvad hun laver, ikke? Men I andre har ikke sådan rigtig noget med det at gøre. Og der er ikke rigtig nogen, der synes, at hun ikke er, altså der er ikke stort flertal for, at hendes magt skal indskrænkes. Og jeg har sådan på fornemmelsen, at hvis jeg siger, klimaproblemet, det er der mange, der synes er meget, meget større end corona. Hvis Mette Frederiksen holder en tale her i morgen, hvor hun siger, fra på mandag, så er der ikke kød i danske supermarked. Så er der ikke, så er det problem løst. Så vil danskerne sige, jamen det bliver vi nok nødt til. Der er kun 20% af danskerne, der overhovedet interesserer sig for frihed. Vi vil føres, og vi har den dygtigste føringsofficer, vi nogensinde har haft på den højeste post. Og derfor er det er sådan noget akademisk. Nej, det er jo ikke det, der bliver sagt. Altså, jeg synes, der er en parallel til perioden efter 2. verdenskrig. Fordi selve 2. verdenskrig, den fører til enormt meget statskontrol, også i den vestlige verden, med statskontrol med produktion og med priser og med udbud af varer osv. osv. Og der kan du jo se efter krigen, hvor svært det er i de vestlige lande for regeringerne at give slip på statskontrollen. Altså, det tager jo årtier, før man kommer tilbage til et niveau af statskontrol, der er lige så lavt, som man havde før krigen. Fordi det kommer man først tilbage til i 80'erne og 90'erne. Altså, når staterne griber magten, og det gør de jo sådan set også i Storbritannien, det gør de i Danmark, det gør de rigtig mange steder, og så tager det 30-40 år at få et frihedsniveau, der ligner mellemkrigstiden. Ja, vil du bare? Jeg vil bare hurtigt. Hallo? Ja. Jamen, det var det, der var sådan set min pointe, at magt, når først man har taget magten, så er det meget svært at give fra sig igen. Jeg synes, Jans eksempel er jo fantastisk godt, og jeg er glad for, at der var flertal imod det, fordi det viser jo, at der er nogen, og det kan jeg også, jeg kunne nævne andre eksempler fra corona, vil jeg altså sige, hvor der er nogen i systemet, der siger, at det her er sgu da meget smart. Det kunne vi da godt beholde på den anden side også, fordi det kunne da bruges i alle mulige sammenhænge. Og derfor er det bare så afgørende, at vi, og nu peger jeg på hele Folketinget stort set, at er enige om, at de her ting skal have en udløbsdato, og det skal være klart defineret, at det her er midlertidigt. Fordi det kommer ikke af sig selv, og jeg tror ikke, altså hvorfor skulle vi rette til Danmark end i resten af verden? Bare se på også, hvad der sker i USA. Altså det kan komme i alle lande. Kort replik, Jan, og skal vi videre? Ja, fordi meget af det handler også om, at vi mennesker sådan rent adfærdspsykologisk er utroligt dårlige til at håndtere risiko. Altså vi forstår ikke, hvornår noget er farligt, og hvornår noget er mindre farligt. Og dem, der vil beskytte os mod vores frygt og mod en eller anden fare, indbildt eller ej, de vil altid have overhånden. Tag sådan noget som terrorbekæmpelse for eksempel. Hvis der ikke sker noget, jamen det er jo fordi, vi havde lavet alle de her tiltag under og kontrol og overvågning og PT og hvad ved jeg, sikke godt det var. Og så sker noget, ja, der kan jeg bare se, og vi skulle nok virkelig have lavet endnu mere. Hvorimod også frihedskæmpere, der siger, jamen vi kan godt leve med en lille smule utryghed, en lille smule utryghed til gengæld for at få en masse frihed til gengæld, hvis der sker noget, ikke? Så hænger den på os. Det var også fordi, I ikke ville tillade overvågning af folks mobiltelefoner og hvad ved jeg, ikke? Jeg synes, du skal noget af det her tosseri, fordi ja. Det der enormt farlige vand, du ikke må have med op i flyveren, det konfiskerer de, og så lægger de sådan i en stor tynde ved siden af vagtmandskabet, så ligger der 100 liter enormt farligt vand, som du ikke må have op i flyveren. Det ligger så ved siden af dem, der passer på sikkerhed. Ja, det er jo fuldstændig åndssvagt. Ja, nu prøver jeg lige at være ordstyrer her, og der er alt for meget enighed, det kan vi ellers ikke have. Vi er nødt til at have noget uenighed, det er godt. Uenighed gør stærk. Det er jo nemt at se, at der er, når nationalkonservative angriber liberale, så er det jo i synet på fædrelandet, og det er udlændingepolitik, og ser man på verden som en trussel eller en udfordring. Og de liberale har jo traditionelt været sådan nogen, der har været åben mod verden, pro-EU, en flygtning af en ven, du ikke har mødt. Og der er lidt opbrud i det synspunkt, kan man sige. Jeg det er sådan at sige, at I tre er enige. Måske vi skulle snakke med flygtningevennen Stinus Lindgren. Altså, hvor ser du den sådan liberale samling omkring de områder, der jeg lige nævnte? Der er jo ikke rigtig nogen samling lige der, så det var godt, du fandt noget enighed. Jeg kunne nævne nogle andre områder, hvor jeg måske ikke er fuldstændig enig med Henrik heller. Hvis det skal være, men det må vi tage en anden gang. Hele den der nationalkonservative bølge, som jeg jo synes fylder også hos nogen, der kalder sig liberale indimellem, det er jo noget, som jeg kan ikke genkende det selv hos mig selv. Altså, jeg boede nogle år i udlandet, og der kan man se, der er ligesom et fællesskab, hvor man fælder sammen med andre danskere og sådan noget. Det er jo i sig selv mistænkeligt. Det er meget, meget mistænkeligt, ja. Og i går, der var jeg jo så dum, at jeg skrev til en minister, jeg samarbejder meget med, og sagde, hey, jeg har ikke noget i min kalender mellem kl. 18 og 20, skal vi ikke mødes til en øl, indtil jeg var for, at der var et eller andet nationalt, der foregik i går i det tidsrum. Så lige der jeg er ikke hverken særlig folkelig eller særlig nationalt. Det er godt, det er det her fuldstændig lukkede forum, det her kunne. Så fuldstændig afsløret. Jeg så kampen alligevel, så jeg ved, at vi tabte. Ja. 2-1. 1-2. 1-2. Ja. Men det var da et ægte ufolkeligt synspunkt, ikke? Fuldstændig. Altså, jeg så den kun af nød, fordi det var der, jeg var nødt til at sidde for. Kunne vi komme tilbage til emnet? Nå, ja. Og spørgsmålet var noget med flygtninge. Jamen, hvor sammenhold, ja, det er rigtigt. Altså, hvad er den liberale udgave af hvad skal man sige, synet på verden? Flygtninge, EU? Ja, Henrik Dahl har et bud, måske. Jamen, altså, jeg synes jo, at der er meget af den her diskussion om nationalkonservatisme, som er ret debil, fordi, altså... Så er det godt, vi har den i Kortoværs Sten. Det er nemlig rigtig, rigtig godt, fordi det, man kan jo se, er, at der sker for eksempel en underminering af sådan noget som ytringsfrihed. Altså, at det bliver svært at forsvare ytringsfriheden. Vi har hele den her sag med den her franske lærer, der bliver myrdet, og frygten for at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen, det har vi haft debatter om i Folketinget. Så kan man jo så sige, at hvis man så siger, vi er nødt til at forhindre, at ytringsfriheden bliver undermineret. Er det så et konservativt synspunkt, ja eller nej? Der kan man jo selvfølgelig også sige, ja, det er jo konservativt, fordi det, du vil bevare, det er ytringsfriheden, og det kan vi så klassificere som konservatisme. Men jeg synes, man skal passe lidt på med ligesom at sige, at vi alle forsøger på ligesom at forsvare de principper, vi har, og forsvare de institutioner, vi har, skal vi klassificere som konservatisme. Det er da en sund instinkt, også for liberale, at sige, at vi forsvarer de liberale værdier, og vi forsvarer de liberale institutioner. Og det er ikke konservatisme. Det er at sige, at vi vil gerne blive ved med at leve i et liberalt samfund. Og hvis vi gerne vil blive ved med at leve i et liberalt samfund, så må vi også forsvare det. Jan E. Jørgensen. Jamen, det er jeg for så vidt enig i. Og det er jo også derfor, altså antal betyder noget. Fordi det er klart, hvis der kommer rigtig mange mennesker fra samfundssystemer, der er meget lidt liberale, og som slet ikke har forståelse for vigtigheden af ytringsfrihed, men mere har sådan en krænkelsesparat holdning til, at der er ting, man ikke må, osv. Det er der et problem. Og det er derfor, altså antallet betyder noget. Hvis der kommer rigtig mange, som bosætter sig i samme steder, som ikke får en interaktion med os, der har været her længe og har fået frihedsrettighederne ind med modermælken osv., så er det da en udfordring. Så vidt er jeg sådan set enig. Men jeg har det jo også sådan, at fordi, altså hvis man nu for eksempel er flygtet fra det iranske præstestyre, fordi man havde alt, hvad det stod for, og man kæmpede for frihed osv., og man så kommer til Danmark, så har jeg da ikke sådan, at du kommer fra Iran, så må du jo være sådan lidt BMLM, ikke? Fordi det var jo det præcis, de flygtede fra. Og jeg synes, at der er også masser af eksempler på, flere og flere på samfundsdebattører og andre, som jo viser, at de har taget frihedsrettighederne til sig. Altså en syrer, som Nasser Kader, han har tatoveret, er det demokrati på overarmen, eller også så står der, at I skal slagtes. Vi ved det ikke, for ingen af os kan arabisk vel, men han hævder i hvert fald, det der står. Stinus, lille ring, radikale. Ja. Jamen selvfølgelig betyder antal noget, og det her er da et kompliceret problem. Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige overhovedet. Og selvfølgelig skal vi forsvare vores liberale værdier, og selvfølgelig skal vi forsvare ytringsfriheden. Hele den debat er jo ekstremt vigtig. Selvfølgelig skal man have lov til at bruge den. Man skal så ikke pålægge lærer, mener jeg, at gøre noget. Det må de jo for fanden selv om. Det har vi jo trods alt også. Det er jo deres frihed til at vælge, hvad de vil undervise i, og hvordan de vil gøre det. Men selvfølgelig skal vi stå på mål for alle vores liberale værdier. Det er jeg da fuldstændig enig i. Og så skal vi måske prøve at kigge lidt frem i fremtiden. Og inden da, så skal vi have Dennis Nørmark citat. Han er også liberal. Men han har til i 2013 skrevet Berlingske: liberale har selv del i, at konservative debattører muligvis får helt til at fremstille dem som griske, tomhjernede og primitive. Jeg har selv som liberal oplevet, hvordan sociale medier, landsmøder og debatindlæg i lang tid flød over af en særlig fladpandet version af liberalismen, som jeg vil kalde for ånden fra Herning. Og det er måske den mere merkantile udgave, der er måske knap så grundvisk, jeg ved det ikke, men... Og det er ikke fordi, det har noget med det her at gøre, men vi har jo faktisk set her på det sidste, at der er en samling omkring de liberale. Senest i går i Politikken så vi af Sofie Carsten Nielsen og hvad hedder han, Vandopslag fra Liberal Alliance. Der var noget en alliance der var snart regering, og i dag kan jeg forstå, at der udvikler sig til sådan et... Ja, jeg vil ikke sige bunkepul, det er måske lige kraftigt, men i hvert fald et større bryllup, forstået på den måde, at Lars Løkke blev inviteret ind i den her alliance af Sofie Carsten Nielsen. Det er det, jeg mener. Jo, man kan godt være lidt fri til. Der er allerede en kommentar her, men inden da, så vil jeg sige, vi har også set i afslutningsdebatten, at Nye Borgerlige opfordrede Jakob Ellemann til at søge en alliance med de radikale, og nogle gange er der Nye Borgerlige også liberale på den økonomiske politik. Henrik Dahl, nu får du ordet. Ser du... Altså... Nu røg strømmen. Ja. Altså, vi har jo et ultimativt krav for at gå i regering med Radikale Venstre, og det er, at Forskningsministeriet og Integrationsministeriet skal slås sammen til et superministerium, som jeg skal have. Okay. Og, så tror jeg godt, vi kan... Og hvis det ikke bliver til noget, jamen, så bliver der bare ikke noget ud af det regeringssamarbejde. Der er døde den alliance. Her, og det var i Kortua og Steno, det skete, at den alliance døde. Det er forsidestoren i morgen på Berlingske. Hvad siger du, Stinus? Ser du... Ja, det er jo din partileder, der har ligesom skabt det der, så du bakker vel bare op som tro partisoldat eller hvad? Men altså, vi har jo altid haft... Altså, hvor vi kan få mest indflydelse, det er det, vi skal gå hen. Altså, jeg synes ikke, at det er, der sidder som statsminister, bare de fører en politik, man kan sige sig i. Og der er jo ikke, det er ikke nogen hemmelighed. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er jo bestemt ikke enige med den nuværende regering på alle punkter. Altså, det har da været rimelig tydeligt i rigtig mange tilfælde. Det er jo ikke, fordi vi bakker op. Altså, der er områder, hvor vi er oplagt enige, og der er områder, hvor vi helt oplagt ikke er enige, hvor de finder mandater andre steder. Også blandt andet hos Venstre. Så det er der jo ikke noget mærkeligt i. Altså, vi har jo igennem tiden samarbejdet med jeg ved, alle partier, vel sagtens. Jan, du skulle også have lov at svare på det her. Ja, skattelettelser og arbejdsmarkedsudbudsreformer og sådan nogle herlige ting, det kan man enes om. Nå, men jeg er enig med dig i, at det mest interessante, der blev sagt ved den afslutningsdebat, det var netop Pernille Vermund, der opfordrede Jakob Ellemann Jensen til at samarbejde noget mere med det radikale Venstre. Det var i sig selv epokegørende. Og nu har vi netop sagt farvel til Poul Schlüter, men det var jo det samme, han mestrede i 10,5 år. Og dengang, der var det sikkerhedspolitikken, der adskilte os. Der havde de radikale nogle mærkværdige synspunkter på det område, i øvrigt også på EU. Men det lykkedes jo da endda. Og selvfølgelig kan det lykkes igen. Altså udlændingepolitikken er vel et eller andet sted blevet neutraliseret. Altså, det er sådan noget, som alle mere eller mindre skal have. Ligesom du kan ikke sælge vaskepulver i Danmark, hvis ikke det kan være rent ved 30 grader. Sådan er det. Og du kan ikke sælge flybilletter, hvis ikke flyselskabet har sådan nogenlunde styr på, at de ikke styrer dig ned hele tiden. Ikke? Så det er ligesom det er sådan en grundværdi, der skal være til stede. Og så er det nogle andre ting, vi så kan diskutere. Og der kan vi jo se, at der er snitfladerne. Altså opholdsforbud for eksempel, altså Pernille Vermund og jeg, vi var like this. Altså virkelig. Så der er masser af områder, hvor vi vil kunne samarbejde rigtig fint, og så kan det godt være, at I ikke kan få den udlændingepolitik, I godt kunne ønske jer, og Nye Borgerlige fortsætter ikke den udlændingepolitik, de godt kunne ønske, så det er nok også meget godt. Så det kan jeg sagtens se for mig. Henrik Dahl. Jamen, vi skal have en god historie om det radikale i 80'erne, fordi de havde en MF'er, som hed Åse Olsen, og hun sagde, at NATO kunne få nogle nye atommissiler, når det er brugt de gamle. Jeg tror, det var Paul Schlüter, men det er også lige meget. Det er gode historier med alle omstændigheder. Godt, vi skal sige, det lyder som om, at liberalismen, om virkelig, vi har en fremtid, så er det i hvert fald et godt selskab. Men tak til Stinus Lindgren fra Det Radikale Venstre, de såkaldte socialliberale, ynder de at kalde sig. Og så er der jo så Janne Jørgensen fra Venstre, Danmarks Liberale Parti, og så er der Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Tusind tak, fordi I kom her. Ja. Tusind tak, fordi at vi kunne mønstre hele tre politikere, der sidder i Folketinget med et vist intellektuelt overskud. Det er bare meget rart. Jamen, jeg synes, vi skal have flere intellektuelle på borgen, og ikke flere arbejdere, som ikke findes. Det var sådan noget, jeg mener noget om. Men nu skal vi til at tale engelsk, og så giver vi stafetten videre til Jarl Cordua. Ja, inden da, så skal vi sådan lige... Så har vi sådan et mellemspil, mens vi rykker på plads. Ja. Og ja, giv endelig paneldeltagerne en hånd. Som alle ved, så har der jo været først et NATO-topmøde i Wales, hvor Joe Biden sagde, at America is back. Og det er jo faktisk nogen, der er meget, meget glade for, at Amerika er. Yeah. Jeg ved ikke med jer, men min puls, den er kommet meget ned, efter der de har skiftet præsidenten. Ja, yeah, but we still don't know what it means. Ja, hvad hedder det? Jeg vågner stadig ikke op midt om natten og har drømt om, hvad har Donald Trump nu skrevet på Twitter. Nu kan jeg faktisk sove roligt. Min skønhedssøvn. Og det har jeg kunnet gøre lige siden den 20. januar her i år. Lige om lidt, så kommer Stuart A. Dwyer. Han er chargé d'affaires, det vil sige, at han er sådan forretningsføreren for ambassaden i København. Det er jo en meget lang som procedure med hensyn til at få en ny ambassadør. Men som Trump siger, man får altid the best fra øverste hylde, og det skal lige så en tur igennem kongressen og meget andet, og vi håber da, at det sker en gang her i efteråret. Mr. Dwyer, you please enter the scene. Could you give Mr. Dwyer an applause? This is your first time on the Folkemøde in Bornholm, isn't it? It is indeed. I don't know if I need a... Nope. You don't have a mic? You can have mine. Have, right? You can have, otherwise I'm happy. Okay, no, you can have a mic. And also have mine. There you go. We can share. Okay. And you want a beer as well? Alright, if that's part of Folkemotive, why not? You're okay. Indeed it is. Okay. Now, again, welcome. This is your first time in Folkemotive? It is indeed. I arrived here in 2019, and of course last year there was a little break, and so my first time here. Okay, we invited you because there's a lot of things going on. Your new president has been to his first trip in office to Europe. Firstly, he had a meeting in NATO, and he said that America is back. What does that mean? America is back. Yeah, look, I mean, I think this president has spoken very forcefully about the fact that we need to engage together. That the challenges that are out there are too big for any one nation. But, you know, I kind of just to step back for a moment, and I mentioned this yesterday in an event. I started yesterday morning by laying a wreath at the grave of an American airman whose crew parachuted out of a B-24 coming across Bornholm in the Second World War. Three of them made it. His chute didn't open. It was a moving moment because his family was actually here as well. So, you know, that, and then went to the grave of Emil Rasmussen, who was a Dane, went to the United States, fought with the U.S. coming up in Italy and was killed in Italy. And I think, you know, those are the things that remind you that we have different policies that come and go, but the foundation on which this relationship is built, it's on those personal relationships and the sort of sacrifices that are made in defense of our shared values. So that's kind of the starting point that I use to kind of look at the broader, the long arc of the relationship. But when you say America's back, it means somehow that America has been absent maybe for at least 4 years. Yeah, so look, I mean, I think this past week has really been an exclamation point on, you know, what the president was talking about. It's America is back, but I think more importantly, it's how we meet the shared challenges that we've got. And we have to do that together. It's in our interest. It's in America's interest. I think it's in our partners' interest. And I think each step of the week and the meetings that occurred really underscored that point. Did the United States change the policy towards NATO members? They have to fulfill the pledge to spend more money on the defense, for instance. Yeah. So you know, when you talk about the United States dictating that, I mean, it really was us coming together as partners, of course, and that commitment to spend 2% of GDP on defense was a decision that was taken collectively by all of us back in 2014. So, yeah, the current administration still believes that the Wales commitment is important, that we have to step up as partners and pull our weight. What do you see as the results of the NATO NATO meeting? What would you what do you point out that is that was a big result of the meeting? Yeah, I mean, I think there are a couple of things. One is the whole Agenda 2030. You know, NATO had a strategic concept that was taken in 2010. It was a very different era. It reflected a very different security situation. There was no mention of challenges from China. Russia was mentioned as a partner. We're in a different place today. Secretary General has been very active on working on this Agenda 2030, and so we'll look forward to a new strategic concept, and there was an agreement that we would have a new strategic concept in the coming year. And I think there was a lot of discussion, again, about some of the emerging challenges that weren't necessarily in place or as acute in 2010. So cyber strategy, for example, something that impacts all of us. And then I've mentioned climate change, which is a priority for this administration. At the NATO summit, there was discussion of the nexus of security issues and climate and making NATO sort of fit for purpose for addressing those issues. Do you think that NATO is stronger now than it was, let's say, 2 years ago? I mean, I think we've made progress in terms of the commitments and follow through on commitments. There has been increased spending, so I think that's good news. I think we still have a ways to go. And, you know, it's never a static picture. I mean, the challenges are always changing, and the key is to make sure that NATO changes with that and is able to address those challenges. Trump, yeah, he wanted to... Donald Trump, he wanted to buy Greenland. I don't think you are up to the same, but you still have a lot of interest in the Arctic area. What are you up to? Yeah, so that's a big question. That's why I wanted an answer. Absolutely. Well, first of all, I should start by saying we are an Arctic nation, so that's why we've got an interest there, of course, with Alaska. And I'll be clear, I mean, the Secretary of State, who visited both Denmark and Greenland over the last month, was asked this question explicitly and gave a very explicit answer that it is not the policy of the United States to buy Greenland. I'm hoping we're coming close to the last time I'll hear the question, but I don't know. So you can get what you want without buying it. No, look, I believe firmly that our interest, that we have shared interest in Greenland, we have shared interest in the Arctic, and you know, we laid out this cooperative agreement with that we shared signed interest, with you know what Yeah. Can you define it? Sure. So we signed this cooperative agreement with Greenland and Denmark last fall that kind of laid out areas of joint of cooperation. One is on sort of minerals related issues. One is on tourism and the promotion of sort of sustainable what tourism about military and sharing presence? Ideas. And then the final was on sort of educational exchanges. Yeah, yeah, all the good things. So, but what about military? This is my job presence? As a diplomat. I talk about the good things. Okay, okay. No, forget about the military. No, no. Well, listen. No, and I'm kidding. Look, I think we've got a very strong security partnership in Greenland. I will say that the United States has a very good understanding of what the division of competencies is in the Kingdom of Denmark, and we cooperate very closely with the Ministry of Defense on all the security related issues related to Greenland. We've had a long-standing presence there at the Thule Air Base. I think we resolved some outstanding issues related to Thule. So you're very aware of the Denmark and Greenland have some disagreement about what's the future of Greenland and all that. And the Greenlanders are very interested in what the Americans can offer them. Yeah, I mean, you know, again, we state all the time, we're going to stay out of those issues. There are issues that the kingdom will resolve among itself and what the division of competencies looks like. But again, we think the terrain that we have set forth in this cooperative agreement is something that we agree with Denmark and with Greenland. These are issues that are in Greenland's competence, and I think, you know, we can pursue those. They're in Denmark's interest, they're in our interest, and we're very excited about it. You know, we opened this consulate in Nuuk last year, and I think it's very helpful to have that presence. By the way, I should say, we're located in the Joint Arctic Command's headquarters, so thank you for that, to the Ministry of Defense, because the real estate is challenging up there. Well, maybe we could go back to Greenland afterwards, but I have another question. I've heard that you're fluent in Russian, is that true? Well, I'll take that as a yes in Russian. Well, did you study Russian as a student in Russia? I heard that you've been there also as a diplomat. Is that true? You've got good staff. I studied in college. I studied Russian in Vermont in the U.S. At a college where you would go during the academic year, and in the summertime they had a summer school, and you'd have to swear that you'd speak only Russian all summer, and so you had all these Americans speaking Russian to each other. It was a little crazy. And you had beers and you hang out with girls. You were talking speaking the Russian. The Russian got worse and worse as the evening went on. But, all right. But it was anyway. Yes, I studied. I worked on an American exhibit. I'm dating myself, but back in the late Soviet period, traveling around the former Soviet Union, I was in Magnitogorsk, in Leningrad, and Minsk. And then I worked there as a diplomat when I came to foreign service. I reckon that you follow Russian politics and what's going on towards Western Russian relationship, and I've seen that there's an empty seat as a U.S. Ambassador in Moscow. Maybe you're the next in line. I'm flattered, but they actually, the presidents agreed at the summit that the ambassadors would return to their places. So we do have an ambassador maybe in Moscow. Maybe next time. Put in a word for me, will you? I will do it wherever I can. Okay. But what do you say about this meeting that your president had with Vladimir Putin? Both sides said that it was a great meeting and everybody did what they came from for. And back in your country, the opposition, like the Republicans, said that Mr. Biden, President Biden, he did the sellout towards the Russians. What is your analysis of that meeting? Was that as a step forward for U.S.-Russian relations? Yeah, I mean, look, I'm not going to comment on U.S. politics. That's where diplomats get in trouble. I did that. So, so I'll let you handle that part of it. I think that the president, you know, came, first of all, to identify areas where we could cooperate with Russia. He came to very clearly articulate where the vital U.S. interests were at stake, and if those were challenged, that there would be a clear response. And then I think he came to talk about sort of U.S. American values and why it is that we are going to talk about human rights issues whenever we meet, that this is something that's deeply ingrained. And so I think that the president did all three of those things, and so I think it was a successful meeting on that basis. And there's always in these meetings, you know, I was saying to somebody earlier, I mean, it's a little bit like a figure skating competition. You're going to have judges holding up numbers and all. But, you know, at the end of the day, this was those were the goals of the summit. And I think they were met. OK, a couple of years ago, how many, maybe 5 or 6 years ago, the Russians made some really strange military maneuvers around Bornholm during the Folgemove. And America responded by sending 2 B-52s over Erlingen while I was standing and moderating a debate. Can we trust you and say, what about next year? 2 B-52s? That's your tribute to Folgemove? Yeah. A well-timed flyover. Listen, I mean, and it's we joke, but it's serious. I mean, I think, first of all, I'll say one of the primary goals of the president coming to the NATO summit was to rearticulate the sanctity of the Article 5 commitment. And I think he did that very, very forcefully. It's what is at root of NATO and is why NATO is a cornerstone of our shared security. Hello. Hello, can I say something? Yeah. Thank you, Mr. Mr. Charles de Ferris. Have you been stationed in Ireland as well? Yes, I was in Ireland a couple of tours ago, yes. Okay, but not as an ambassador. Well, I was in the same role, so I'm for those not familiar with the U.S. system, I'm a career foreign service officer, so career State Department. I was assigned here as the deputy. I was in a similar role in Ireland. I was a deputy, but also chargé for a period. Okay, and you met Obama, is that true? I did meet Obama. At that occasion? Yes. I did, yes. Is there a story you can share with us with your meeting with Obama? I'm very surprised by the effective staff work gossip, here. But, that's what we're here for. No, look, I'll just say there is, over St. Patrick's Day, there is a tradition that the Irish Prime Minister, the Taoiseach, goes to Washington, has a series of meetings, and it's just a great celebration of the relationship. But I had been chargé, so in a similar position to what I'm doing now, for a fairly extended period. And over the course of this meeting with the Irish Prime Minister, at the end of the meeting, the Irish Prime Minister said, well, you know, Stuart's fine and all, but are you going to send us an ambassador? And the president said, without missing a beat, he said, what's the matter? We sent you our tallest chargé. Okay. Well, ladies and gentlemen, Stephen A. Dwyer. Stuart. So, Stuart, thank you. Oh, sorry. Thanks a lot. I appreciate it. Thank you. Og nu går vi tilbage til dansk. Og vi har lige et lille kvarter tid tilbage af det her, og når vi sender vores normale programmer, så taler vi jo utrolig meget sammen helt alene, fordi at vi har så mange ting, vi skal kommentere på, hvad der er foregået i ugen af dansk politik, og det gjorde vi jo sådan set i går, så der er jo ikke sket så sindssygt meget alligevel på den måde, men jeg synes jo alligevel, at det bare at have været her lidt over et døgns tid på Folkemødet, det giver også ligesom nogle anledning til nogle kommentarer, fordi alle enhver kan se, at vejret måske er det bedste nogensinde ved et folkemøde, men det er altså et amputeret folkemøde, fordi, og så kan man synes om det eller ej, men altså, vi er jo mange, der har været her, hvor der har været 42.000 mennesker igennem det her på en dag. Det er der ikke. Der er god plads. Og det, der jo virkelig kendetegner det i år, det er, at der er en masse arrangementer, hvor man faktisk skal bestille billet oven i købet, købe billet og huske, hvornår man er i det område, fordi ens billet udløber, og hvis man skal ind i det andet. Og det kan jeg se, det er jo selvfølgelig noget, der er opstået på grund af de coronaregler, som man selvfølgelig skal overholde. Og jeg vil gerne takke Folkemødet for, at de overhovedet har gjort det at lave et folkemøde, men det dur simpelthen ikke med, at jeg skal betale 29 kroner for at høre den politiske kommentator Peter Mogensen synge falsk og spille dårlig guitar. Det duer simpelthen ikke. Ej, nu skete der jo også meget andet end oppe i går. Jo, men det var på den store scene, ikke, hvor man tænker, ah, nu må det altså holde. Men altså hvis det var gratis, så var det sgu okay. Du har jo ret i, at det her folkemøde, der går det ud på, at ikke at få så mange folk som muligt, men så få som muligt. Det er jo det er fuldt vendt på hovedet. Ja. Og det er jo ikke fordi, nu kender jeg jo folkemødets ledelse godt nok til at vide, det er jo ikke en blomst, der er groet i deres have. Altså, ej, det er helt svært det her cirkus. Det er ikke nemt at lave det her. Foruden. Men valget stod imellem at lave det her folkemøde med de her restriktioner, som vi alle sammen er begyndt at have allerede, og så slet intet. Og der må jeg nok, der er jeg på dem, der siger, så heller det her, som også har nogle kvaliteter. Absolut. Altså, mit stressniveau er slet ikke så højt, som det har været alle de andre år. Ej, jeg kan jo snakke med folk, man kender næsten alle, der er med i år. Ja, det gør. Jo, men bevar mig vel. Altså, det har bare været meget overvældende de mange andre år, ikke? Og så det kan altså også noget, det har også sine kvaliteter, at der ikke er så mange. Altså, det absolut. Synes jeg bare. Altså, jeg kan også huske, at nogle af de sidste normale folkemøder, der var jeg på under og tænkte, nu er det altså ved at blive for stort, det her. Fordi at det næsten ikke var til at være der. Men der er bare et eller andet med, at det helt fantastiske ved de gamle folkemøder, det er altså, at man ikke skal rende rundt med sin mobiltelefon og tænke på billetter. Og vi har været vant til under det her corona, der er så mange regler, og vi skal have testet, så vi skal vise det ene og det andet træ. Og hele ideen og det smukke ved at være på folkemødet, det er, at man kunne vælge at sige, nej, det der, det gider jeg godt lige høre på. Og der kan jeg høre, der er latter derovre fra. Så går jeg bare Det spontane, det kan man ikke. Det spontane kan man ikke. Altså, fordi det er næsten ligesom, altså man skal gå rundt med programmet, så skal man have sat sig dybt ind i det. Men man kan jo fokusere på det, man kan, eller man kan hisse op over alt det, man kan. Jamen, nu skal du ikke gøre mig mere. Jeg sidder faktisk og siger noget meget positivt om det, fordi det er jo nede for, altså, havnen er fri. Og det bedste folkemøde, jeg har haft... Og der er pladser at få. Jeg har haft en beåndet diskussion med en kvinde fra Enhedslisten hele natten næsten, ikke? Altså, og det var bare fordi, men det har jeg jo ikke købt billet til. Altså, så det var, og det gør jo fanden til forskel, og det er det der med, at man kan rykke rundt, og der opstår ting, ikke? Og jeg lavede også mærke til, da jeg var rundt i går, og så siger hudli hud. Altså, er det blevet omøbleret siden sidst? Hvad? Det er blevet omøbleret siden sidst. Ja, det er helt vildt. Altså, jeg var lige ved at være bange for, at det var lukket. Jeg gik hen og tog i døren der, og det gode ved hudli hud, der er simpelthen så mørkt, der er ikke en solstråle, der kan trænge ind der. Og det ligner en gammel brun bodega, og man kan gå der ind og drikke sig fuldstændig af regnet. Men du har jo set, de har lavet om, ikke? Men nu har de lavet det om, de har fået storhedsvanvid, de har udvidet, og jeg tænker, holder det? Der her har stået, altså jeg ved ikke hvor mange, fordi det er så et utroligt sjældent sted, fordi det er der, hvor alle forhatte djøffer, de betaler selv. Men der er stadigvæk nogle ting, der er ved de gamle. Der er den gode stemning, der er de glade bornholmere, der er Søren Pind, der synger oppe i venstre telt med Bertel Haarder. Der er Peter Mogensen og Helve Petersen, der spiller såkaldt rockmusik. De kommer op på 29 kroner i entré. Der er gæstgiveren, hvor der stadig er musik og glade mennesker. Og der findes ikke noget corona deroppe. Nej. Der er ikke noget corona deroppe. Ja, altså, nu begynder, og det er det, der er det svære ved at lave radio heroverfra. Det er, at nu begynder vi at sidde og snakke og med det her meget talstærke publikum, vi har her i den her lille gård. Og vi sidder og siger, er du sindssygt, hvor er det ligegyldigt, hvis man sidder et eller andet sted mellem Bramminge og Esbjerg, ikke? Og hører på det der, hvis man siger, hvad fanden rager det? Fordi vi er jo ikke med i den fest, og gider man høre om fester, man ikke har været med til at investere. Nej, og de bliver sure og sure derovre, fordi altså, så kan de jo høre, hvad det er for nogle idioter, der er herovre. Men jeg synes jo også det, som du skrev i din altid indsigtsfulde og kloge klummer i Berlingske, som er undergang. Som jeg nogle gange bliver taget til indsigt for, og den her gang med glæde, det er jo, at vi har brug for et område, et folkemøde, hvor måske alle os andre kan se på og følge med i og snakke politikere, men hvor politikerne kan møde hinanden under afslappede former, drikke en øl og diskutere politik uden at rive hovederne af hinanden. Ja. Hvor det ikke er den der kamp om sjælene fra morgen til aften, og hvor det handler om at fange hinanden i nogle fælder, men faktisk at tale sig ind på nogle fælles løsninger, som er fornuftige, og hvor måske og noget, der virker, frem for at det hele er noget symbolpolitisk, noget, som man kan gå og feste med, fordi man indtil man skal til valg. Altså, og det, der må jeg sige, der havde du ramt fuldstændig den lige i møllen, ja, vil jeg sige, at det har vi simpelthen savnet de sidste 2 år. Ja, det er det. Altså, man kan sige, men under corona er den demokratiske samtale jo blevet endnu værre, hvis man overhovedet kan tale om en samtale. Og herover findes den nu pludselig igen, og derfor er det helt vanvittigt. Er der ikke mange pressemøder med Søren Brostrøm, der fortæller os, hvad vi skal gøre her næste uge? Nej, men altså, at vi kan tale sammen om politik, og være sammen, og være enormt politisk uenige, og drikke øl sammen, og spise pølser sammen. Altså, det er det allervigtigste for at bevare et demokratisk samtale. Og så kan det være, at der er altså, mange af dem, som synes, at det er mønne på Christiansborg, det er kraftigt, det var bare en børnehave. Altså, de vil jo alle sige, hvad er der, men det synspunkt, det kan være helt ligegyldigt. Dem kan man ikke nå noget. Men alle os, der faktisk måske i en svagt øjeblik overvejer at engagere sig i vores fælles demokrati, vi har brug for, at vi kan diskutere det og være sammen på kryds og tværs med vores forskellige holdninger. Det kan man herover, og det kan man også, når der er 42.000, og det håber jeg, der er næste. Og jeg synes så, nu også talt med nogle politikere, man kan også mærke på dem, at de har savnet det. Altså, de har virkelig, virkelig savnet det. Og det kan du se, de tre, vi lige har stående her. Det var et udmærket eksempel, og så må man jo bare håbe på, at næste år, der kan være nogle flere med. Torben Steno, vi skal vel til at slutte nu og sige tak, fordi I mødte frem og hørte på, hvad vi havde at sige, og Stuart A. Dwyer, som han jo hedder, der kommer jo til at sige hans fornavn forkert, det er jo, sådan kan det jo gå. Det lever han. Jeg har ikke mødt ham før i dag, men nu skal jeg høre på, at folk der driller mig over, at jeg er klar at sige hans fornavn, så gør det godt. Men tusind tak, fordi I mødte op her, og tusind tak til vores trofaste lyttere i Jylland. I skal også næste år være sure over, at folkemødet ligger på Bornholm, og det er alt for dyrt for almindelige danskere at komme derover, fordi det almindelige danskere i Jylland, de er simpelthen så fattige, så det er helt vildt. Og i produktionen denne gang var det Vera Rosenbæk, fra Berlingske. Ja. Det er oversvømmet Berlingske. Det er oversvømmet Berlingske. Og vi er tilbage igen, og Simon A. Gardner, hvad hedder han? Ja, Gardner Mogensen. Han sad i redaktionen. Han er her ikke. Vi er tilbage igen næste torsdag 10.05, samme tid og sted. Ja, og der har vi Hans Engel på besøg, der uddeler den særlige sommerfidusbamse, som han helt suverænt bestemmer skal være, og det er en hæder til en politiker, der har gjort det godt. Og det har ikke noget med at gøre, hvad for en politisk overbevisning man har. Alene det for eksempel, at Uffe Elbæk har modtaget den, Christian Thulesen Dahl har modtaget den, det siger jo lidt om, hvor vi er inde. Bredt. Ja. Tak for det. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.